ब्रह्मसूत्र ते इंद्रियाणि तद्व्यपदेशात् अन्यत्र श्रेष्ठात् ते इंद्रियाणि श्रेष्ठ प्राण मुख्य प्राण से अन्य है क्यों तद्व्यपदेशात्। इसमें पूर्व पक्ष कहता कि जो इंद्रिय होते हैं वो प्राण का वृत्ति विशेष ही होते हैं, तो ये कुछ भिन्न पदार्थ ये नहीं है क्योंकि ये प्राण रूप ही है, इसी प्रकार की सब कहा गया था। एवं प्राप्ते ब्रूमः सिद्धांत कहता है कि तत्वांतराणि भाष्य में तत्वांतराणि एव प्राणाद वागादिनी इति, ये जो वागादि इंद्रिय है वो प्राणात प्राण से तत्वांतराणि अन्य है। ये कुतः कहते हैं व्यपदेश भेदात, सूत्र में दिया तद व्यपदेश अर्थात यहाँ व्यपदेश भेदात उपदेश भेदात, उपदेश में इनको भिन्न भिन्न करके कहा गया है। टीका में ते प्राण श्रेष्ठाद अन्यत्र अन्य इति प्रतिज्ञार्थत्वेन पदत्रयम् व्याचष्टे। ते अन्य श्रेष्ठाद अन्यत्र तीन पद हो गया, ये प्रतिज्ञा वाक्य हो गया, तो प्रतिज्ञार्थत्वेन पदत्रयम् ये तीन पद प्रतिज्ञा वाक्य हो गया। ते श्रेष्ठाद अन्यत्र अन्यत्र अर्थात अन्य, श्रेष्ठाद अर्थात मुख्य प्राणात अन्य। आगे टीका में तद व्यपदेशाद इत्यत्र, सूत्र में जो तद व्यपदेशाद है इसका अर्थ तत्शब्द प्रतिज्ञात अन्यत्वम परामृशति, प्रतिज्ञातम यद अन्यत्वम, अन्यत्वम अर्थात भेद, तो प्रतिज्ञात जो भेद है उस भेद का परामर्श करता है तद व्यपदेशाद अर्थात भेद व्यपदेशाद, सूत्र का अर्थ हो जाएगा भेद व्यपदेशाद। ये भेद कहाँ से आया कहते हैं प्रतिज्ञा का अंश है, प्रतिज्ञा क्या है कहते हैं ते श्रेष्ठाद अन्यत्र, अन्यत्र अर्थात अन्य, अन्य अर्थात भिन्न, तो यही जो प्रतिज्ञा का अर्थ उसी का ही परामर्श करता है तद व्यपदेशात। प्राण इंद्रियाणि इति अपर्याय शब्दाभ्याम अन्यतो उक्तेर इति हेतु उपपादनार्थत्वेन पुनः स्थाने सूत्रपदानि योजयति। प्राणा इंद्रियाणि, सूत्र में है ते और इंद्रियाणि, ते का अर्थ हो गया प्राण, तो प्राण और इंद्रियाणि इति अपर्याय शब्दाभ्याम, तो ते शब्द कहीं पर इंद्रियों का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अभी यहाँ समानाधिकरण कर दिया गया, नहीं तो शब्द तो दो अपर्यायवाची, अपर्याय शब्दाभ्याम अन्यत्व उक्तेर, अन्यत्व अर्थात भेद, भेद का कथन किया जाने से किया जा रहा है, भेद उक्ते है हेतु उपपादनार्थत्वेन, हेतु दिखाने के लिए भेद कहा जाने से, ऐसे हेतु हो गया भेद कहा जाने से, भेद उक्ते है पंचमी है, तो भेद का कथन होने से हेतु में पंचमी हेतु उपादनार्थत्वेन पुनः स्थानी सूत्र पदानी योजयति, तो तद व्यपदेशाद ये जो सूत्र पद है उसको फिर दोबारा अर्थात अन्य प्रकार से अन्वय दिखाते हैं, क्योंकि पहले कह दिया भाष्य में कुतः व्यपदेश भेदा, आगे कहेंगे कि भेद व्यपदेशा, व्यपदेश भेद और भेद से व्यपदेश भिन्न भिन्न करके कहा गया, व्यपदेश में भेद है ये इंद्रिय है ये प्राण है अलग अलग करके कहा गया, और दूसरा कहते हैं कि भेद से व्यपदेशा भेद का कथन हुआ है, उनको भिन्न भिन्न करके कहा गया है और उनका जन्म अलग अलग हुआ है, इस प्रकार के अलग करके थोड़ा दिखाएंगे। तो तानी सूत्र पदानी योजती व्यपदेश भेदात कहा गया, भाष्य में पूछते हैं कोयम व्यपदेश भेद ते प्रकृताः प्राणाः श्रेष्ठं वर्जयित्वा अविशिष्टा एकादश इंद्रियाणि इति उच्यन्ते। ते का अर्थ प्रकृता प्राण, सूत्र में है ते उसका अर्थ हो गया प्रकृता प्राण, आगे सूत्र में श्रेष्ठात अर्थात श्रेष्ठम वर्जयित्वा अविशिष्टा एकादश इंद्रियाणि, श्रेष्ठ को छोड़ करके श्रेष्ठ अर्थात मुख्य प्राण, मुख्य प्राण को छोड़ करके बाकी अवशिष्टा, अवशिष्टा अविशिष्टा नहीं अवशिष्टा, मुख्य प्राण को छोड़ करके बाकी बच गए एकादश इंद्रियाणि, तो ते प्राण ये एकादश इंद्रियाणि को ही ते प्राण शब्द से कहा गया। श्रुतौ एवं व्यपदेश दर्शनात्, श्रुति में इस प्रकार की व्यपदेश हुआ है अर्थात भेदेन व्यपदेश हुआ है। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, प्राण अलग है सर्वेन्द्रियाणि अलग है। इति हि एवं जातीयकेषु प्रदेशेषु पृथक प्राणो व्यपदिष्यते, पृथक च इन्द्रियाणि एवं जातीयकेषु प्रदेशेषु, प्रदेशेषु श्रुतिषु, इस प्रकार की श्रुति में पृथक प्राणो व्यपदिष्यते, प्राण पृथक है ऐसे उपदेश किया गया। और पृथक च इन्द्रियाणि, इंद्रिय पृथक है प्राण पृथक है। टीका में सूत्रस्य विश्वतो मुखत्वात् उभयार्थत्वम् अलंकार एव न दूषणम्। सूत्र विश्वतो मुख अर्थात नाना अर्थ को कह सकता है, इसलिए उभयार्थत्वम् अर्थात ते और प्राण अपर्याय शब्द होने से भेद कथन हुआ है, और इनका पृथक जन्म होने से ये सब भिन्न है। तो भेद ने अपर्याय शब्द से भेद कहा गया और इनका जन्म भी पृथक होता है, इसलिए अलग अलग अर्थ हो सकता है। भेदस्य व्यपदेशात और भेदेन उत्पत्ति मत्वात, उनका जन्म में भिन्न कहा गया और इनको भिन्न कहा गया। एतेन टीका में प्रतिज्ञा अध्याहारः तत्शब्दस्य अप्रकृत भेद परामर्शित्वं च इति दोषद्वयम् अपास्तम्। अगर तद व्यपदेशात शब्द से तद पद से भेद को लिया जाएगा तो तद व्यपदेशात अर्थात भेद व्यपदेशात, तो भेद का व्यपदेश और आप पहले कहे थे कि ते श्रेष्ठा अन्यत्र यहाँ प्रतिज्ञा किया जाता है, तो ये प्रतिज्ञा के लिए हेतु कहा जाता है तद व्यपदेशात। तो अभी आप एक ये तीन पद के द्वारा ते श्रेष्ठा अन्यत्र ये प्रतिज्ञा वाक्य है और तद व्यपदेशात ये हेतु वाक्य है, ऐसा ये प्रतिज्ञा है ये हेतु है, तद व्यपदेशात पंचमी मिलने से ये हेतु हो सकता है, किंतु ते श्रेष्ठा अन्यत्र इसको प्रतिज्ञा कहें ऐसा कहीं सूत्र में तो नहीं है। आप ये प्रतिज्ञा इतने अंश ऐसा अध्याय करते हैं, तो यहाँ कहते हैं एतेन प्रतिज्ञा शब्द का अध्याहार करते हैं और तत् शब्दस्य अप्रकृत भेद परामर्शित्वात्, तद व्यपदेशात अर्थात इनका जन्म अलग अलग हुआ ऐसे कहा गया, नहीं कह करके आप कहते हैं कि उनका भेद का कथन हुआ है, उनका भेद का कथन हुआ है ऐसे साक्षात सूत्र में कहा है, वहां तद व्यपदेशात है, तद व्यपदेशा से लिया जा सकता है उनका उत्पत्ति अलग अलग हुआ है, इस प्रकार की हो सकता है। तो प्रतिज्ञा शब्द का अध्याय करते हैं और तद शब्द से भेद को परामर्श करते हैं, ये दोष द्वय अपास्तम। अपास्तम कैसे कहते हैं, उनका उत्पत्ति भिन्न भिन्न सुना गया है, एतस्मात् जायते प्राणो सर्वेन्द्रियाणि, उनका उत्पत्ति अलग अलग कहा गया है। तो इस प्रकार के मान लेने से भेद का कथन हुआ है, प्रतिज्ञा आप ये तीनों शब्दों को लेकर के ये सब लाने का जरूरत नहीं है। नहीं उत्पत्ति हाँ, तो उनका अलग अलग उत्पत्ति व्यपदेश हुआ है, इस प्रकार के अर्थ आगे देते हैं टीका में, उसको थोड़ा स्पष्ट करते हैं। शब्द भेदात वस्तु भेद साधने अति प्रसंग, तो पूर्व पक्ष कहेगा कि हम कहा कि वस्तु भेद का कथन हुआ है, आप कहते हैं कि अप्रकृत परामर्शी हो गया, जब उनको शब्द अलग अलग कहा गया कि प्राण और इंद्रियाणी अलग अलग शब्द कहा गया, अलग अलग शब्द होगा तो वस्तु भेद रहेगा, आप कैसे कहते हैं कि भेद अप्रकृत हो गया। पूर्व पक्ष कहता है कि शब्द भेदात वस्तु भेद, सिद्धांत कहता है कि शब्द भेदात वस्तु भेद साधने अति प्रसंग हो जाएगा, अति प्रसंग संकते ननु इति। अच्छा, शब्द भेदात वस्तु भेद, हाँ सिद्धांत कह दिया कि एतस्मात् जायते प्राण और सर्वेन्द्रियाणि, ये शब्द भेद हैं, शब्द भेद होने से वस्तु भेद हो जाएगा, इनका उत्पत्ति अलग अलग हुआ। पूर्व पक्ष कह रहा है कि शब्द भेद से अगर वस्तु भेद मानेंगे तब अति प्रसंग दोष अन्यत्र आएगा, उसी वाक्य में एतस्मात् जायते प्राण और सर्वेन्द्रिय कहा गया, इसलिए प्राण और इंद्रिय अलग अलग हो गए, उसी वाक्य में भी मन भी है तो मन भी इंद्रियों से भिन्न हो जाए, इस प्रकार की पूर्व पक्ष दोष दिखा रहा है, किंतु मन को तो इंद्रिय कोटि में मानते हैं। मूल में ननु मनसोपि एवं सति वर्जनम इंद्रियत्वेन प्राणवत स्यात्। मनसोपि इंद्रियत्वेन प्राणवत वर्जनम स्यात्। मन भी प्राण को जैसा आप इंद्रिय कोटि में लिए नहीं, इस प्रकार की मनु को भी इंद्रिय कोटि में नहीं लेंगे, क्योंकि उसका नाम अलग कथन हुआ है। मन सर्वेन्द्रियाणि च इति पृथक व्यपदेश दर्शनात्। तो पृथक व्यपदेश होने से वस्तु अगर अलग अलग हो जाएंगे तो मन भी अलग हो जाए। टीका में प्राणवन मनसोपि इंद्रियेभ्यो भेद स्याद इत्यर्थ। प्राणवत मनसोपि इंद्रियेभ्यो भेद, यथा प्राणस्य इंद्रियेभ्यो भेद तथा मनसोपि इंद्रियेभ्यो भेद स्याद इति। सिद्धांत कहता है कि अपर्याय संज्ञा भेदात स्वतंत्र संज्ञी वस्तु भेद इति उत्सर्ग। हम जो ये बात कहा कि शब्द भेद होने से वस्तु भेद होगा, ये सामान्य नियम है। अपर्याय संज्ञा भेद, संज्ञा भेद अर्थात शब्द भेद, शब्द भेदात स्वतंत्र संज्ञी वस्तु भेद, वस्तु भी अलग अलग हो जाएंगे, ये उत्सर्ग। सच ये जो उत्सर्ग हो गया, मनः षष्ठानेन्द्रियाणि इति स्मृति बाधान मनसी अपोद्यते। मनः षष्ठानेन्द्रियाणि कहने से यहाँ मन भी इंद्रिय में अंतर्भाव हुआ, तो ये स्मृति के द्वारा ये जो उत्सर्ग है वो बाध हो जाएगा। अपर्याय शब्द मन और इंद्रिय अलग अलग शब्द हैं, आप कहेंगे कि इसीलिए वस्तु भी भिन्न हो जाएगा, ये उत्सर्ग। सिद्धांति कहते हैं कि स्मृति के द्वारा उत्सर्ग बाध हो जाएगा, असति बाध के उत्सर्ग कार्य करेगा, किंतु जहां बाधक आ जाएगा वहां उत्सर्ग नहीं रहेगा। इत्यादि स्मृति बाधात मनसी अपोद्यते। मनसी वस्तु भेद अर्थात मन और इंद्रिय परस्पर भिन्न है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ स्मृति के द्वारा बाध हो जाएगा। स्मृति हो गया मन षष्ठान इंद्रिया, मन भी इंद्रिय है, और प्राणे तो बाधक अभावात उत्सर्ग सिद्धि। जैसे मन षष्ठान इंद्रियाणी कहकर के मनु को इंद्रिय में अंतर्भाव करवाया, इसी प्रकार की प्राण को इंद्रिय में अंतर्भाव कराने के लिए समान कहने के लिए, एक कोटि कहने के लिए कोई ऐसे बाधक नहीं है। तो प्राणे तो बाधक अभावात उत्सर्ग सिद्धि रीति समाधते। भाष्य में सत्यम एतत्, ये सप्तदश मंत्र का अंतिम अंतिम में सत्यम एतत्। स्मृतौ तु एकादश इंद्रियाणि मनोपि इंद्रियत्वेन श्रोत्रादिवत संगृह्यते। स्मृति में एकादश इंद्रियाणि मनोपि इंद्रियत्वेन, एकादश इंद्रिय मनु को लेकर के होता है, इसलिए मनोपि इंद्रियत्वेन श्रोत्रादिवत संगृह्यते। ये सांख्य लोग भी एकादश इंद्रिय मानते हैं। प्राणस्य तु इंद्रियत्वं न श्रुतौ स्मृतौ वा प्रसिद्धम अस्ति। प्राण को इंद्रिय ना श्रुति में ना स्मृति में ये माना नहीं माना गया है। टीका में मन इंद्रियाणि च इति भेदोक्तिर। अगर अभी मन को भी आप इंद्रिय कोटि में लिए तो एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रिय। मन को अलग क्यों कथन किए हैं? प्राण अलग है, अलग कथन हो गया। मन अगर भिन्न नहीं है तो भिन्न कथन क्यों हुआ? इससे पूछने से सिद्धांत उत्तर देता है मन। टीका में मन इंद्रियाणि च इति भेद उक्तिर गो बलिवर्धन्यायेन। गाव आगताः बलिवर्धश्च, गो में तो बलिवर्ध भी अंतर्भूत हो जाना चाहिए, इति न्यायेन नैया, ऐसे ग्रहण करना चाहिए। सिद्धांते मनसः प्रमा उपादानत्वात् आत्मवत अनिंद्रियत्वम् इष्टम्। सिद्धांत में मन प्रमा का उपादान है, तो होने से मन उपादानत्वात् आत्मवत अनिंद्रियत्वम्। आत्मा को प्रमा का उपादान कौन मानते हैं? आत्मा को प्रमा का उपादान नया एक लोग मानते हैं, तो वेदांत में किंतु मन को प्रमा का उपादान मानते हैं वेदांत लोग। तो मनसः प्रमा उपादानत्वात् आत्मवत, आत्मा अर्थात जैसे नया एक लोग मानते हैं, तो नया एक लोग आत्मा को इंद्रिय कोटि में लेते हैं क्या? नहीं, नहीं लेते हैं। इसी क्यों कहते हैं प्रमा का उपादान है। तो इसी प्रकार के वेदांति लोग मनु को प्रमा का उपादान कहने से वो भी अनिंद्रियत्वम इष्टम, अर्थात मन भी इंद्रिय वेदांतियों को भी इष्ट है। मन को अगर आप इंद्रिय कोटि में लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं भी लेंगे उसको उपादान मानेंगे तो ठीक है, इंद्रिय हो जाएंगे करण और ये हो जाएगा उपादान, ये लोग हो जाएगा तो भी ठीक है। सिद्धांते मनसः प्रमा उपादानत्वात् आत्मवत अनिंद्रियत्वम् इष्टम्, अर्थात ये मुख्य सिद्धांत में जहां मन षष्ठान इंद्रियाणी कह दिया जाता है कहते हैं सहकारी हो गया उस रूप से। तत्व न उत्सर्ग बाध इति केचित, ये कुछ लोग ऐसा कह देते हैं, किंच एतस्मात् जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च इति पृथक जन्म व्यपदेशात स्वतंत्र वस्तु भेद इति आह। एतस्मात् जायते प्राणः और सर्वेन्द्रियाणि, इनका जन्म उत्पत्ति में स्वतंत्र कथन हुआ है इसलिए स्वतंत्र हो जाएंगे इति आह। भेद व्यपदेश भेदश्च अयम्, भाष्य में व्यपदेश भेदश्च अयम् तत्व भेद पक्षे उपपद्यते, तत्व भेद होगा तो व्यपदेश भेद, व्यपदेश भेद तभी सिद्ध होगा अगर तत्व भेद हो तो। व्यपदेश अयम् व्यपदेश भेद तत्व भेद पक्षे उपपद्यते, तत्व भेद मानेंगे तभी व्यपदेश भेद ये सिद्ध होगा, चरितार्थ होगा। और तत्वैकत्वे तु स एव एकः सन् प्राण इंद्रिय व्यपदेशम लभते न लभते च इति विप्रतिसिद्धम्। इंद्रिय और प्राण का तत्व अगर एक हो जाएगा तो स एव एकः सन् प्राण, प्राण एक ही है, और इंद्रिय व्यपदेशम लभते भेदेन और न लभते ये भी प्रतिसिद्ध हो जाएगा, इसलिए वास्तविक इंद्रिय और प्राण में तो तत्व भेद है, तभी व्यपदेश भेद ये भी सिद्ध हो जाएगा। तस्मात तत्वांतर भूता मुख्याद इतरे, इसलिए मुख्य प्राण से इतर प्राण तत्वांतर भिन्न है। टीका में एकस्मिन् वाक्ये प्राण इंद्रिय शब्दम ऐक्यात लभते पुनरुक्ति भयात न लभते च इति व्याघात। एकस्मिन् वाक्ये ऐक्यात प्राण इंद्रिय शब्दम लभते, प्राण और इंद्रिय ये समान होने से प्राण इंद्रिय शब्द को प्राप्त करता है, अर्थात प्राण भी इंद्रिय शब्द से कहा जाता है। और कहेंगे कि प्राण भी अगर इंद्रिय शब्द से कहा जाएगा, इंद्रिय प्राण अगर समान हो जाएगा तो फिर प्राण और इंद्रिय अलग अलग क्यों कहें, तो पुनरुक्ति भया कहते न लभते। अगर इस प्रकार की कहेंगे तो ये व्याघात तो हो जाएगा, ऐक्य मान करके दोनों को एक कहेंगे तो दोनों को एक कहने से दोनों क्यों कहते हैं एक ही कहना चाहिए, प्राण भी कहते हैं इंद्रिय भी कहते हैं, तो अन्यत्र दोनों को एक कहा गया इसलिए यहाँ एक है, कहते हैं एक है तो एक कह देना चाहिए, दोनों क्यों कहे पुनरुक्ति हुआ, कहते पुनरुक्ति हुआ इसलिए दो मान लेंगे, कहते ये तो विरुद्ध बात है, कहीं एक का दिखने से एक कह देंगे और पुनरुक्ति दिखने से भेद कह देंगे, ये तो परस्पर का विरोध हो जाएगा। एकस्मिन् वाक्ये प्राण इंद्रिय शब्दम ऐक्यात लभते, एकस्मिन् वाक्ये ऐक्यात प्राण इंद्रिय शब्दम लभते, और एकस्मिन् वाक्ये प्राण और इंद्रिय व्यवहार होने से पुनरुक्ति हो गया और दोनों समान है तो पुनरुक्ति हो जाएगा, पुनरुक्ति भय को निराकरण करने के लिए कहते हैं कि न लभते ऐक्यम न लभते, प्राण इंद्रिय शब्द को प्राप्त नहीं करता अर्थात तो प्राण और इंद्रिय समान नहीं होंगे, तो ये क्यों नहीं होंगे कहेंगे अलग अलग नाम कथन हुआ ना, अगर दोनों समान हो जाएगा तो पुनरुक्ति दोष आएगा वाक्य में, पुनरुक्ति दोष भय से एक नहीं मानेंगे और ऐक्य कथन होने से दोनों को एक मान लेंगे, ये तो परस्पर का विरोध हो रहा है, इसलिए क्या करना है कहते हैं कि ये पुनरुक्ति भयात इनको भिन्न ही मानना चाहिए, एक है ही नहीं, ये तात्पर्य हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं कि अन्यत्र कहीं मिला कि ये सब इंद्रिय भी प्राण है, किंतु यहाँ कहते हैं कि अगर इसी को लेकर के आप कहेंगे यहाँ भी ये प्राण और इंद्रिय अन्यत्र ऐक्य कहा गया है, ऐक्य होने से यहाँ भी जो प्राण है वो भी इंद्रिय शब्द को प्राप्त करेगा, अर्थात तो प्राण भी इंद्रिय है इस प्रकार की कह देंगे, अथवा इंद्रिय भी प्राण है इस प्रकार की अगर कह देंगे, कहते हैं यहाँ तो पता नहीं चलता दोनों एक है बोल करके, तो कहेंगे अन्यत्र जो कहा गया इसको ले करके यहाँ अगर मान लेंगे कि दोनों एक हैं, कहेंगे तब इस वाक्य में पुनरुक्ति होगी, तो पुनरुक्ति भय से कहेंगे मानेंगे ना ना ये तो एक नहीं है, तो एक जगह में पुनरुक्ति भय से भिन्न मानेंगे और अन्यत्र एक मानेंगे, तो कहते इससे तो विरोध होगा, तो इसलिए कहते हैं कि वास्तविक ये तत्वांतर है, ये भिन्न ही है। जहाँ एक लगता है कहते हैं उसका अन्य अर्थ है, अर्थात वो मुख्य अर्थ नहीं है। ये आगे उसको समाधान देते हैं, मुख्य प्राण इंद्रिय। टीका में एवं एवं भेदेन अपर्याय संज्ञाभ्याम उक्ते पृथक जन्म उक्तेश्च, जन्म उक्ते है ना, जन्म उक्तेश्च तद व्यपदेशाद इति हेतुर व्याख्यात। तद व्यपदेशाद, तद अर्थात अपर्याय संज्ञा के द्वारा भेद भेदेन कहा जाता है, भेदेन व्यपदेशात। भेदेन क्यों कहते हैं, अपर्याय संज्ञाभ्याम, दोनों शब्द ते और इंद्रियाणि दो अलग नहीं, ते और हते और इंद्रियाणि, इंद्रियाणि इंद्रियाणि ते प्राण, ते इंद्रियाणि तो समान अधिकरण हुआ, भेद कैसे हुआ, श्रेष्ठात, श्रेष्ठात अन्यत्र कहा गया ना, ते इंद्रियाणि तद व्यपदेशात अन्यत्र श्रेष्ठात, तो श्रेष्ठात कहने से मुख्य प्राण, तो भेद व्यपदेश हुआ। भेदेन अपर्याय संज्ञाभ्याम उक्ते और पृथक जन्म उक्तेश्च, इनका पृथक जन्म एतस्मा जायते प्राणो सर्वेन्द्रिय अलग अलग, तद व्यपदेशाद इति हेतुर व्याख्यात। और भेद श्रुतेर इति सूत्रेण, आगे सूत्र आ रहा है भेद श्रुते है, द भेद से श्रुते है, इंद्रिय और प्राण का बीच में भेद का श्रवण हो रहा है। भेद श्रुतेर इति सूत्रेण प्रकरण भेदो हेतुर उक्त, तो पहले तो हो गया उनका जन्म में भेद श्रवण हो रहा है, अभी यहाँ प्रकरण भेद है, हेतु रुक्त इति न पौनरुक्त्यम। कैसे प्रकरण भेद, ते ह देवा शास्त्रीय शास्त्रीय इंद्रिय मनोवृत्ति रूपा असुराणाम पाप वृत्ति रूपाणाम जयार्थम उद्गित कर्मणि प्रथमं व्यापृतम वाचम उचुष त्वं न उदगाय, तो न तन न है, अच्छा त को त्व करना है, बकार चाहिए, त्वन न अर्थात त्वम न, न अर्थात अस्मभ्यम हम लोग के लिए, आप तुम हमारे लिए उद्गाय उद्गान करो असुर नाशार्थम इति, ठीक असुर नाशार्थम इति तथास्तु इति अंगीकृत्य उद्गायन्ति वाचम अनृतादि दोषेण विध्वंसितवन्तो असुरा इति एवं क्रमेण सर्वेषु इंद्रियेषु पापग्रस्तेषु पश्चात अथ इति प्रकरणं विचिद्य प्रसिद्धं आस्ये भव आसन्यं मुख्यं प्राणं उचुष, यहाँ भी त्वन न, यहाँ भी त्वन न चाहिए, त्वन न आगे क्या है उद्गाय उ है, अच्छा उद्गायेति त्वं न उद्गाय इति तेन प्राणेन उद्गात्रा निर्विषयतया संग दोष शून्येन आसुरा नष्ट असुरा नष्टा इति असुराणां विध्वंसिनो मुख्य प्राणस्य उक्तेर भेद सिद्धिर इति आह। ते ह देवा, ये भाष्य में प्रथम पंक्ति में दे दिया ते ह वाचम उचु, ते का अर्थ देवा, ह प्रसिद्धि द्योतक, ते ह देवा शास्त्रीय इंद्रिय मनोवृत्ति रूपा, तो देव और असुरा तो ये तत्र कानियसा देवा ज्यायांश असुरा, तो ये असुर और देव ये कौन है, जो कहते ना देवासुर संग्राम लगा रहता है, ये शास्त्र में कहते हैं देव असुर कौन है, कहते हैं शास्त्रीय इंद्रिय मनोवृत्ति रूपा देवा, इंद्रिय मनो का जो वृत्ति है शास्त्रीय है तो वही देवता है, हमारे अगर अधिक हो रहा है तो देवता है, और असुराणाम पाप वृत्ति रूपाण, ये जो असुर है वो सब पाप वृत्ति, जितना व्यष्टि भावना रूपक वृत्ति चलेगा वो सब असुर वृत्ति हो गया, पाप वृत्ति रूपाणाम जयार्थम, तो ये असुरों का जय के लिए उद्गीत कर्मणि प्रथमं व्यापृताम वाचम उचु। उद्गीत गान के द्वारा असुरों को अत्यय पार करने के लिए देवता लोग निर्णय किए करके प्रथमं व्यापृताम वाचम उचु, प्रथमे व्यापार करने वाला वागिंद्रियों को वो लोग कहे त्वं न उदगाय उद्गाय, तुम हमारे लिए गान करो क्यों असुर नाशार्थम, असुरों का नाश करने के लिए। इति वागिंद्रियों कहा तथास्तु, इति अंगीकृत्य उद्गायन्तिं वाचम, उद्गान करने वाली वागिंद्रियों को उद्गायन्तिं सत्रंत, तो सत्रंत होकर के वाचम के साथ समानाधिकरण ऐसे वाग को अनृतादि दोषेण विध्वंसितवंत असुराहा, वागिंद्रियों को विध्वंस कर दिए। कैसे कहते हैं अनृतादि दोषेण, ये वागिंद्रिय जब गान किया जो कल्याण है वो आपने लिए रख लिया, तो अर्थात तो उसमें जो अच्छा चीज है वागिंद्रिय आपने लिए रख लिया, रख लिया तो कहते हैं उसी से असुर लोग इसको पाप से विद्ध कर दिए, इसलिए अनृत वदन करता है आज भी। अनृतादि दोषेण विध्वंसित बंतो असुरा इति एवं क्रमेण सर्वेषु इंद्रियेषु पापग्रस्तेषु पश्चात, इसी प्रकार के बाघ इंद्रिय चक्षुरेन्द्रिय श्रवण इंद्रिय सभी को कहा गया, सभी पापग्रस्त हो गए। आगे मंत्र है अथ आसन्यम प्राणम उचुहु, अथ कह करके प्रकरण भेद किया गया, तो यहाँ ये इसका अवतरणी का आरंभ में दिया था ना, प्रकरण भेद हेतु यहाँ कहा गया बाघ इंद्रिय और प्राण में प्रकरण भेद, ये जो इस का टीका में द्वितीय पंक्ति था भेद श्रुत रीति सूत्रेण प्रकरण भेद हेतु, तो प्राण और इंद्रिय भिन्न क्यों है कहते प्रकरण भेद, प्रकरण भेद कैसे हो गया कहते हैं अथ शब्द बीच में आया, जो मुख्य प्राण को कहा गया वो मंत्र का आरंभ है अथ आसन्यम प्राणम उचुहु, तो यहाँ अथ शब्द कह दिए, अथ कहने से प्रकरण का भेदक हो गया। अथ इति प्रकरण विच्छिद्य प्रसिद्धम आस्ये भव आसन्यम, आसन्यम मुख्यम प्राण आस्ये भव इति आसन्यम, तो यत प्रत्यय हो जाने से आस्य को आसन आदेश हो जाता है पद्मास से, आसन्यम मुख्यम प्राणम उचुहु त्वं न उद्गाय उद्गाय इति, तुम हमारे लिए गान करो। तेन प्राणेन उद्गात्रा, प्राण अभी उद्गाता बन गया और वो प्राण निर्विषय है, प्राण का कोई विषय नहीं है, जैसे प्रत्येक इंद्रिय का विशेष विषय है और वो विषय में कुछ कल्याण पदार्थ होते हैं, वो कल्याण पदार्थ इंद्रिय आपने लिए रख लिया, प्राण का ऐसा कुछ उसका विषय ही नहीं है, नहीं होने से उसका कोई कल्याण चीज नहीं है आपने लिए रख लेने के लिए। निर्विषयतया संग दोष शून्य न, ये सब कथा के द्वारा क्या सिखा रहे हैं, अगर हमको समष्टि भावना को चलना है तो ये प्राण जैसा होना पड़ेगा, ये प्राण क्या है कहते हैं उसका अपना कुछ नहीं है, प्राण जो ग्रहण करता है सब दूसरों को बांट देता है, इंद्रिय अपने लिए रख लेते हैं, तो इसलिए अगर हमको चलना है ऊपर में कहते हैं प्राण जैसा होना पड़ेगा, असंग होना पड़ेगा, प्राण का किसी के साथ कोई संग नहीं है, सबको बांट दिया शांत हो गया बस वो चुपचाप रहेगा, अपने लिए बचा करके रखेगा करके असुर लोग विद्ध करेंगे, ये सब कथा के द्वारा यही सिखाया जा रहा है। ये बृहदारण्यक उपनिषद जो विचार चल रहा था, मतलब जितना आप गहराई में जाएंगे उसको देखेंगे कैसे हमको सिस्टमेटिक धीरे धीरे ऊपर को उठा रहे हैं, तो ये सब कैसे व्यष्टि भावना से समष्टि भावना को ले रहे हैं। निर्विषयतया संग दोष शून्य न, इसलिए जितना जितना संग दोष शून्य हो रहेंगे तो सबका अंदर में, किंतु अंदर में तो कहते ना आम का घुटली जैसा होना है, सबके साथ आज ही करते रहेंगे किंतु अंदर में किसी का नहीं है, ये बुद्धि रखना पड़ेगा। संग दोष शून्य न असुरा नष्टा, तो अभी प्राण के द्वारा असुर नष्ट हो गए। इति असुराणाम विध्वंसिन मुख्य प्राणस्य उक्ते, असुर बाकी सब इंद्रियों का विध्वंसक हो गए किंतु मुख्य प्राण असुरों का विध्वंसक हो जाने से भेद सिद्धि रीति आह, इसलिए मुख्य प्राण और इंद्रिय में भेद हो गया। भाष्य में कुतश्च तत्वांतर भूताः, ये सब इंद्रिय कैसे तत्वांतर कैसे हो गए मुख्य प्राण से, उसके लिए कहते हैं भेद श्रुते है भेद श्रुते है भेदेन वागादिभ्यः, अच्छा भेद श्रुते अर्थात भेदेन श्रुते है, तो भेदेन अर्थात बागादिभ्य प्राण सर्वस्व श्रूयते भेदेन। तो बागादिभ्य पंचमी प्राण प्रथम, प्राण बागादि से भिन्नत्वेन श्रूयते। कहा ते हाचम उचुहु इति उपक्रम्य आरंभ करके बृहदारण्य कह बागादीन असुरपापम विद्धस, बागादीन असुरपाप विध्वस्तान। अच्छा बागादीन द्वितीय बहुवचन है, असुर पापम विध्वस्तान द्वितीय बहुवचन है, असुर पाप के द्वारा विध्वस्त हो गए। इनको उपन्यस्य उपन्यस्य दिखा करके आगे उपसंग्रित्य बागादि प्रकरणम, बागादियों का प्रकरण का उपसंहार करके सभी इंद्रियों को एक एक करके कह दिए। अथ ह इमम आसन्यम प्राणम उचुहु, अथ कह करके प्रकरण भेद दिखाते हैं। इति इति असुर विध्वंसिन मुख्यस्य प्राणस्य पृथक उपक्रमणात्, असुरों को विध्वंस करने वाले ये मुख्य प्राण उसको भिन्नत्वेन कहा गया। तथा ये एक जगह में मुख्य प्राण से इंद्रियों को भिन्न कहा गया। इसी प्रकार की मनो वाचं प्राणम तानी आत्मने अकुरुते अकुरुत इति एवं आद्य अपि भेद श्रुतय उदाहर्तव्य। मनो वाचं प्राणम तानी आत्मने अकुरुत, ये बृहदारण्यक में एक पांच, शायद एक पांच में आएगा। इसको कहते हैं सप्तान्न ब्राह्मण। तो सात अन्न की सृष्टि किया, स प्रजापति सात अन्न का सृष्टि किया। तो एक हो गया ब्रीही अवादी, और दो हो गए हुतम प्रहुतम अथवा दर्श पूर्णमास, चतुर्थ हो गया पय, तो पशु अन्न वहां कहा गया पय पशु अन्न, और हम लोग सुबह शाम पी लेते पशु। तो और बाकी तीन कहते हैं मनो वाचम प्राणम, ये तीन हो गया। ये तीन कहते हैं आत्मने अकुरुतो, ये आपने लिए प्रजापति ने इतना सात अन्न को बनाया, ये तीन तो आपने लिए बनाया। तो अगर ये प्राण और इंद्रिय समान हो जाएंगे तो ये वाचम प्राणम ये अलग अलग क्यों कहा। इति एवं आद्यापि भेद श्रुतय उदाहर्तव्या, ये भी भेद श्रुति है। तस्मादपि तत्वांतरभूता मुख्याद इतरे, मुख्य प्राण से इतर प्राण इंद्रिय तत्वांतरभूत, ये भिन्न है। टीका में त्रीणी एतानि त्रीणि अन्यानि आत्मने स्वार्थम प्रजापति ही कृतवान इत्यर्थः। वो तीन को, तीन अर्थात मनोवाचम प्राण को स्वार्थम अपने लिए प्रजापति कृतवान, प्रजापति स्रष्टा उसने बनाया। आगे टीका में विरुद्ध धर्मवत्वाच भेद, मुख्य प्राण और इंद्रिय में धर्म भी विरुद्ध है, होने पर भी भेद हो जाएगा। भाष्य में कुतश्च तत्वांतर भूताः, तो ये इतरे प्राणाः मुख्य प्राणात तत्वांतर भूताः कुतः कथम। वैलक्षण्याच्च वैलक्षण्याच्च विरुद्ध लक्षणत्वात्, वैलक्षण्य विरुद्ध लक्षण, वैलक्षण्यं च भवति मुख्यस्य इतरेषां च, मुख्यस्य प्राणस्य इतरेषां प्राणानां च विरुद्धं लक्षणं भवति। सुप्तेषु बागादिषु मुख्य एको जागर्ति, बागादि सब इंद्रिय जब सो गए मुख्य प्राण किंतु जागर्ति। स एव च एको मृत्युना अनाप्त आप्तास्तु इतरे, ये भी वाक्य है। स एव च मुख्य प्राण ही एक मृत्यु के द्वारा अनाप्त, मृत्यु उसको प्राप्त नहीं किया, और आप्तास्तु इतरे बाकी सब जो इंद्रिय है उनको तो मृत्यु प्राप्त कर लिया। तस्यैव च स्थिति उत्क्रांतिभ्याम देह धारण पतन हेतुत्वम न इंद्रियाणाम, तस्यैव मुख्य प्राणस्य स्थिति उत्क्रांति के द्वारा देह का धारण और पतन, स्थिति तो प्राण ही देह का धारण करता है, उत्क्रांति होगा तो पतन का हेतु बन जाता है। न इंद्रियाणाम, इंद्रिय सब देह का धारण पतन में हेतु नहीं होते हैं। इसलिए प्रश्न उपनिषद में विवाद हुआ, इंद्रिय सब कहे हम ही शरीर को धारण करके अवष्टभ्यम एतद् बाणम अवष्टभ्यम विधारयाम, मुख्य प्राण कहा कि मा मोहम आपत्स्यत, ऐसा कुछ कहा, आप लोग मोह को प्राप्त नहीं करो, मैं ही स्वात्मानम पंचधा विभज्य एतम बाणम अवष्टभ्य विधारयामी, इस प्रकार की कहता है, प्राण ही धारण करता है। विषयालोचन हेतुत्व च इंद्रियाणाम न प्राणस्य इति एवं जातीय को भूयान लक्षण भेद प्राणेन्द्रियाणाम। विषय आलोचनम का हेतु हो गया इंद्रिय, प्राण ये कार्य नहीं करता है। विषय आलोचनम ग्रहण, विषय ग्रहण का हेतु हो गया इंद्रिय, प्राण नहीं, न प्राणस्य इति एवं जातीय को भूयान लक्षण भेद, बहुत लक्षण भेद है प्राण इंद्रियाणाम। प्राण शरीर धारण पतन का हेतु है और इंद्रिय विषय ग्रहण का हेतु है। तस्मादपि एषां तत्वांतर भाव सिद्धि ही, इसलिए इनमें तत्वांतर भाव सिद्धि भिन्न तत्व है। टीका में मृत्यु और आसंग दोष, भाष्य में दिया ना द्वितीय पंक्ति में मृत्यु ना आप्त और मृत्यु ना अनाप्त, स एव च एको मृत्यु ना अनाप्त आप्तास्तु इतरे भाष्य में, तो यहाँ मृत्यु का अर्थ टीका में कहते हैं आसंग दोष, बाकी सब इंद्रियों में आसंग दोष रहेंगे, प्राण में नहीं है। आगे भाष्य में यद उक्तम तो एतस्य एव सर्वे रूपम अभवन ते इंद्रियाणि, एतस्य एव मुख्य प्राणस्य एव रूपम सर्वे अभवन, सभी वो प्राण का रूप ही हो गए इंद्रिय, ये जो अन्न का भाग लेने के लिए। इति श्रुते प्राणे प्राण एव इंद्रियाणि इति यदुक्तम, प्राण ही इंद्रिय है जो कहा गया था सिद्धांति कहते कि तद अयुक्तम, तत्रापि पूर्वापर्यालोचनात् भेद प्रतीते है, ये बृहदारण्यक मंत्र को लेंगे तो पूर्वापर आलोचना करने से यहाँ भी भेद की प्रतीति हो रही है। तथा ही वदिष्यामि एव अहम् इति वाग्दध्रे, मैं बोलता ही रहूंगा इस प्रकार की वाग्दध्रे, टीका में वाग्दध्रे व्रतम धृतवती, वागिंद्रिय इस प्रकार की व्रत को धारण कर ली। भाष्य में वाग्दध्रे इति वागादिनी इंद्रियाणि अनुक्रम्य, वागादि इंद्रिय एक एक करके सब अनुक्रम करके, तानि मृत्युः श्रमो भूत्वा उपयेमे तस्मात् श्राम्यत्येव वाग इति च, श्रम रूपेण मृत्युना ग्रस्तत्वं वागादीनाम् अभिधाय, अथ इममेव न आपनो दिवोऽयं मध्यमः प्राणः इति पृथक् प्राणं मृत्युना अनभिभूतं तम अनुक्रामति। बाघ इस प्रकार की बाघ इंद्रिय निर्णय की कि मैं तो बोलती रहूंगी, बाघ दध्रे इति बाघादिनी इंद्रियाणि अनुक्रम्य, एक एक इंद्रियों को अनुक्रमण क्रम से कहते हुए, तानि मृत्यु हो श्रमो भूत्वा उपये में, तानि द्वितीय बहुवचन, वो सबको मृत्यु, मृत्यु अर्थात आसंग लक्षण दोष, श्रम बन करके ये सब इंद्रियों को प्राप्त कर लिया, मृत्यु इनको सब अधिकार कर लिया। उप ये में यम धातु है, उसका लीट में हो जाएगा ये में, आत्मनिपद होने से ये में ये माते ये मीरे ये में, तस्मात श्राम्यति एव वाग, इसलिए वाग इंद्रिय श्रांत हो जाता है, ज्यादा बोलने से थक जाएगा। इति च श्रम रूपेण मृत्युना ग्रस्तत्वं वागादीनाम् अभिधाय, मृत्यु के द्वारा श्रम रूप से ग्रस्त हो गए वागादि इंद्रिय, इसको अभिधाय, अभिधाय कथन करके, अथ अथ कह करके प्रकरण विच्छेद करके कह रहे हैं, इमम एव न आपनोत, मृत्यु इमम एव मुख्य प्राण मध्यम प्राण, इसी को ही प्राप्त नहीं किया, अयम मध्यम प्राण, जिसको प्राप्त नहीं किया मृत्यु मध्यम प्राण। इति पृथक प्राणम मृत्युना अनभिभूतम अनुक्रामति, मृत्यु के द्वारा अनभिभूत तम अनुक्रामति, मृत्यु को दिखाया, मृत्यु को नहीं मुख्य प्राण को। इति पृथक प्राणम, प्राण को पृथक करके दिखाया, मृत्युना अनभिभूतम, मृत्यु के द्वारा ये अभिभूत नहीं हुआ, तम अनुक्रामति तो इसको दिखाया। और दूसरा अयम वेयी नह श्रेष्ठ, अयम मुख्य प्राण वेयी नह नह अस्माकम मध्य, हम लोगों का मध्य में ये मुख्य प्राण ही श्रेष्ठ है। इति च श्रेष्ठताम अस्य अवधारयति, अस्य मुख्य प्राणस्य, मुख्य प्राण का श्रेष्ठता को अवधारण करवाते हैं। तस्मात् तद अविरोधेन वागादिषु परिस्पंद लाभस्य प्राणायतत्वं तद्रूप भवनम बागादिनाम इति मंतव्यम न तादात्म्यम। जो पूर्व पक्ष कहता था कि ऊपर में भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में दिया था त एतस्यैव सर्वे रूपम अभवन, ये जो था सभी इसी प्राण का रूप हो गए। अभी सिद्धांत कहता है कि ये सब नहीं अलग अलग है, तो ये वाक्य का गति क्या होगा? ये सब इंद्रिय प्राण का रूप को ही प्राप्त कर लिए, वाक्य तो ऐसा है। अभी आप कहते हैं प्राण इंद्रिय भिन्न है, तो ये वाक्य का गति क्या होगा होगी, इसको सिद्धांत दिखा रहा है। तस्मात तद अविरोधेन, अविरोधेन अर्थात मुख्य प्राण और इंद्रिय भिन्न है। बागादिषु परिस्पंद लाभस्य प्राणायतत्वम्, बागादि में जो परिस्पंद जो क्रिया प्राप्त होता है वो प्राण के अधीन है, यही हो गया तद्रूप भवनम बागादि नाम। बागादि प्राण रूप होने का अर्थ है कि बागादि प्राण अधीन होकर के व्यापारवान होते हैं, यही इति मंतव्यम। न तादात्म्यम, ये इंद्रिय सब प्राण तादात्म्य प्राप्त करेंगे ऐसा नहीं है। अतएव प्राण शब्द से इंद्रियेषु लाक्षणिकत्व सिद्धि, प्राण को जब इंद्रिय में प्राण शब्द व्यवहार हो जाता है यहाँ लक्षण से साक्षात तादात्म्य नहीं होता है। तथा च श्रुति ही त एतस्यैव सर्वे रूपम अभवन तस्मादेते एतेन आख्यायन्ते प्राणाः ते इंद्रियाणि एतस्यैव मुख्य प्राणस्यैव सर्वे रूपम अभवन तस्मात् एते इंद्रियाणि एतेन अर्थात प्राण नामना आख्यायन्ते प्राणाः, ये सब इंद्रियों को भी प्राण कहा जाता है। क्यों कहते हैं मुख्य प्राण अधीन ही इनका व्यापार है। इति मुख्य प्राण विषयस्यैव प्राण शब्दस्य इंद्रियेषु लाक्षणिकीं वृत्तिं दर्शयति। मुख्य प्राण विषयस्यैव प्राण शब्दस्य, प्राण शब्द मुख्य प्राण विषयः अर्थात मुख्य प्राणो विषयो यस्य प्राण शब्दस्य होने पर भी इंद्रियेषु लाक्षणिकीं वृत्तिं दर्शयति। इंद्रिय में जो प्राण शब्द की वृत्ति होती है तो लाक्षणिकी लक्षण से तस्मात तत्वांतराणी प्राणाद इंद्रियाणी इति, इसलिए प्राण से इंद्रिय ये तत्वांतर है भिन्न। टीका में बहुभीर भेद लिंगेर विरोधात बागादीनाम प्राण रूप, प्राण न प्राणाद्या प्राण रूप न प्राण रूप भवनम प्राणाधीन स्थितिकत्व रूपम व्याख्येयम्। बहु भेद लिंग है प्राण और इंद्रियों के बीच में, भेद लिंगेर विरोधात, इसलिए बागादीनाम प्राण रूप भवनम, बागादि जो प्राण रूप हो गए इसका क्या तात्पर्य है? प्राणाधीन स्थितिकत्व रूपम, प्राणाधीन स्थिति बहुव्रीह है तो प्राणाधीन स्थितिर ये सम, तो प्राणाधीन स्थिति का तेसु एतदेव प्राण शब्द से इंद्रियेषु लक्षणाबीजम्। ये जो प्राणाधीन स्थितिकत्व आ गया इंद्रिय में, ये ही प्राण शब्द इंद्रिय में लक्षणा करने का हेतु हो गया तभी, क्योंकि ये शक्य संबंध लक्षण होना चाहिए। तो यह प्राण शब्द का शक्य हो गया मुख्य प्राण, उसका अधीन हो गए ये इंद्रिय, इसलिए शक्य संबंध हो गया लक्षणा का बीज। श्रुतौ तस्माद एते एतेन आख्यायन्ते, तस्माद एते इंद्रियाणि एतेन मुख्य प्राणेन मुख्य प्राण नामना आख्यायन्ते इति परामृष्टम्। इति न भेदा भेद श्रुतियोर विरोध, प्राण और इंद्रियों का भेद भी कहा गया और अभेद भी कहा गया। जहाँ अभेद प्राण अधीन स्थिति को, और जहाँ भेद कहते हैं वास्तव स्वरूप भेद है, ये दोनों सिद्ध हुआ। आज यहाँ तक शंकर शंकराचार्य केशव शूत्रभाष्य मंदिर।